فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo talaada ahna waxaad ku dhageysan doontaan diyaaradaha dowladda Mareykanka oo duqay in khasaaro sababtay ka geystay degmada Jilib ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. faahfaahin ku aadan duqayntaasi oo laba ruux ay ku dhaawacmeen ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. boqolaal qoysas ah oo lacag qaybin iyo baaritaan caafimaad loogu sameeyey deegaan hoostaga degmada Kamsuuma ee wilaayadda Islaamiga ah Jubbooyinka. qoysaska oo soo dhaweeyay kaalmada ay ka heleen guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakatu Shababul Mujaahidiin ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan maamulka ka dhisan jigjiga ee hoostaga xabashida Itoobiya oo si xun u jirdilay mid ka mid ah haweenka ku nool magaalada Hargeysa. sababtu maxay tahay? haweeneydana maxaa soo gaaray? iyada ayaa ka sheekeynaysa. barnaamijkan waan idinkugu soo gudbin doonaa. maxaa u sabab ah in dowladda federaalka ay kaamirooyin amarto in lagu xiro goobaha ganacsiga? mashruucaasi danta laga leeyahay muxuu yahay? yaana ka dambeeya? dhaqaale ahaanna sidee buu u saameyn karaa ganacsatada Muqdisho? waa raisi arrimahaasi ifinaya ayaad ku dhagaysan doontaan dhuuxa. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan ku haynaa barnaamijka. waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا وكوي لباتن كبشة جماد الأول سنة كن أفر بقول أفرتن يشان تهجرقة وافق سنة أفرت بشة لبية طبنات سنة لبدا كن يسدح يلباتن كميلادقة أنكو بلون برنامجك دياردها دولة مريكان كأي حالي مركله أبار سيدي دي إيو أفرتن إيو شان دقيقة أو فيد نمو وحاي دوقين كوبيك سدين غوري أي دقين هيدات شعبها وكوي ألا دقمدا جريب أي ولاي دا جوبوين كا هل قنتان أي أقول عن ميل آد وغول أو غوريه وحان أقول أو عميل لبر روح أو شعبه oo mid ka mid ah ay tahay gabarku 17 sano jir ah oo ka mid ahayd dadkii degana guriga. duqaynta ayaa sidoo kale burbur u geysatay guriga dadka rayidka ah ay ku nool yihiin. gabadha yar ee dhaawacantay hanoo sharaxdo sida ay wax u gaareen. sabirin yaalan duqaysay wuu islaanimeen u beegsanaa diyaarad weeriday markay riday ani dadkii hanoo waa istaagnaa marka lugta waxay gaaray. qaaladii idin beegsatay maxaa halkan ka leedahay? ilaaha jibiya mujaahidiin may beegsanay shacab ay leenayaan mujaahidiinta miska celin karaan. laakiin walaalaha mujaahidiinta halka maxaa fariin ugu darasaan? waxaa leeyahay gaalada la dagaalama noo arguda waa isugeenaa. taasi waxay ahayd gabadha ku dhaawacantay duqaynta ka dhacday Jilib. ehelka guriga la beegsaday iyo hooyada dhashay gabadha ayaa ka warbixiyey duqaynta xalay loo geystay degmada Jilib ee wilaayadda Jubbooyinka. walaala magacayga caasha la yidhaahdaa. walaala duqayn baa ka dhacday, aad bay noo duqayeen caawa. okay alxamdulillah hadii say rabeen wax uma dhicin. aniga wax weyn ma soo gaarin, laakiin gabar yar oon dhalay baa lug ka dhaawacantay, wax yar ka gaarin. saabriin baa allah. haa wax yar baa Jilibka ka gaaray, aad uma weyna. والله الحمد لله ما لا يأد بمحن كره هذا روتينين الله يسلم لك إله يبانك بتبادي وجرد دمي والهلي وأنا لسان عاد وأنا الله أنك قبت هذه عاد وديارة هذا كوك جورهاي ومحن كره هذا أمد شعبك مساكين تعلي نعيان الشباب انتقيني ناويلين تد مساكين وشعب حال الله نعيا تد كش مساكين تشعبك محي قلب سنين دين تودم بالغلط دجال مايا مرك إله سبحانه وتعالى كجاسية أيق أساسا الله إن شاء الله مجهدين تنكر الله كريه شعب اسكلي جورهان جور الشعب وحوان يعرون بالله يسموه مجهدين توقوا قريها وتم مالها وضم هاي وحريها ذا وجود عذن هاي كوي حريها ذا وجود عذن هاي يبي بيسك علين لايهم مرك الله سبحانه وتعالى قال أن هنا قصة قبطان لنا مجاهدين تنكر الله كديقة إلى كوي نوع أرجو الله كديقة فانا إبراهيم ورسام الحمد لله ولا لا وحكد على أمر كاس إله الحمد لله إله بنوفد ذينا يسر وحنا قارينا والحمد لله وحي هذا وحنا لما قنا إله وحنا جميل إله إن معدي سانو قبنا قرقنا واقن وحير بربر كأمويان وحدي بنسو قارين ملها ده إله بن أقول شكرينا عندنا كمان دولة عندنا وحمانا يلين الدين تيادة يسلان ماذا يادة أم بنا لقوها سايرنا لقو بيك صنايا أنت أزن الحمد لله أنت فلسطين ب أنت أساق كمان كم بمانول بك شهيدة أنا جن إلهي بن بتبشي ما هاد الله دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qayb ahor ee barnaamijka dhuu xayaan talaabsaneena markana waa hubinta caafimaadka oo habeen waliba aad ku dhageysataan barnaamijkeena dhuuxa hubintan waxaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo kamid ah dhakhaatiirta Soomaaliya ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyan qawiya nata'awanu fil khayr jami'an natakatafu fil haqq sawiya Dr. Qorax Abdul Qadir ku soo dhawow xubinta caafimaadka su'aasha caawa waxa ay u dhacaysaa sidan dadyow kala duwan oo Soomaali iyo qeyrkooda ah ayaa waxa ay aaminsan yihiin in caruurta jadeecada qabta aan isbitaal la geeynin haddii ay dhacdo in la geeyana aan cirbad lagu duri karin sax miya arintaas bismillaah wa maxsantahay jadeecada waa cudurada loo yaqaan childhood disease ilmaha ku dhaca waa cudur uu sababo virus dadku waxay aaminsan yihiin ilmaha in xaafad lagu hayo isbitaal aan la geeyin haddii isbitaal la geeyin aan la duri karin waxaasi waa fikir qaldan ilmaha waxa waa cudurkan cudur dila ah haddii la arko inuu cudurkan cadaado waa in isbitaal la geeyo isbitaal markii la geeyo daawo waa la siin karaa daawada maxaa loo siinaa markaas dhig karaan maadaama cudurkan uu yahay virus annaga markaan dhaqaatiirna viruska ma daweyno marka ayada ah waxaan daweynaa mahadha wax loo ama complication ka cudurka uu reebay astaamihii aan ka daweynaa qofka sida qandhadii marka haysay in laga jabiyo qandhada waxa ilmaha dilaa ayda waa waxa kale oo kamid oo kale pneumonia kale uu kicinaya ama bronchitis ahaan uu ku noqonaya marka cunugii in laga daweeyo malaariyadii ama cudurada kale uu qabo laga daweeyo yaani waa dhaqan caalami ah oo standard ah waana sida saxda buugta ku qoran waa la daweyn karaa wax dhibna ma laha astaamaha san la daweynaya oo maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan ku gudjirnaa dawladda federaalka ayaa dhawaan ganacsatada Muqdisho ku amartay in kaamirooyin ay ku xiraan ilinka hore goobahooda ganacsiga ganacsatada ayaa arrinkaas iska diiday waxaana albaabada la isugu dhuftay goobo badan oo ganacsi xarakatu shabab mujahideen ayaa ka digtay fulinta qorshahan oo laga soo abaabulay xarunta xalana ee magaalada Muqdisho haddaba maxay tahay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta arrinkan yaana ka dambeeya dawladda federaalkana ma loo oran karaa waa ay ku fashilantay inay ka hortagto weerarada xarakada shabal mujahideen ay ka wado Muqdisho arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay Maxamed Xasan oo kamid ah wax garadka Soomaaliya Bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd wa horeyn ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iskale min bilow iyo dhamaad mahad la kadib markaan u soo laabto mowduucaas xaqiiqdii mowduucaasu waxaan u aragnaa naku waa mowduuc kamid ah dagaalkii dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed lagu hayay ganacsiga Soomaaliyeed ummada diintii iyo dadnimadeedii iyo maalkeedii iyo maskaxdeedii iyo aqligeedii waxyaalihii lagu la diray ayuu kamid yahay xalana waa meesha Soomaaliya laga gumaysto, xalana waa meesha dalkeenu istimaar xor jiro. Wax adeer aan kufri iyo gaalnimo iyo jawaasiisnimo iyo in diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala la dumiyo, dalka la dumiyo, dadka la qabsado, maalka la dhaco, maskaxda iyo caqliga ummadda lagala diriro, wax aan ahayn xalana kama soo baxaan adeer. Mana ka yimaadiin, manaba loogu tala gelinba, ummadda muslimka ahuna ma ka filayso wax kale sida aragtideenna. Sidaas waaye, iyagu waxay ku doodayaan arrimo amni in ay la xiriirto in kaamirooyinka inay xirtaan goobaha ganacsiga, midda ay ku doodayaan wax ka duwan inay jirto in ma aaminsan tahay adeer. Wax ka duwanaan aaminsannahay, meeshan ma ahan xarun ciidan, ma ahan xarumahoodii gaalada nabad sugudda iyo sirdoonka iyo nidaamkii maamuladoodii hirgada ahayna ma ahan ay amni ku sugan maayaan. Meeshaan ganacsi shacab uu leeyahay oo babli kal awliye, sabab kaamiro loogu xiro siisii uuna ma jirto. Waa cadow nimankaanu sirdoon ah. Waxaad og tahay hadda inuu 7 dowladood gurguurto oo la soo galo heshiis, oo 7 ay yihiin 7 dowladood oo gaala ah. Marka sirdoonkoodii iyo intelligence-koodii xalada deganaa ayaa waxay rabaan xuquuqda Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqa ummadda muslimka inay halkaas ka ogaadaan. Waxaana lagula dagaalamayaa dhaqaalaha ummadda, dana gaar ayay kaleeyihiin sirdoonka gaalada, yahuudda iyo maraykanka iyo heer galbeedka iyo dowladahan xumu afrikaanta oo hadda heshiiska la soo galay, sirdoonkooda ayaa iska taabay. Waa nidaam dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed oo muslimka lagu duminaayo, laguna khiyaameynaayo, laguna hagardaaminaayo, lagu dhaqraayo, lagu ogaanayo xugtooda iyo qorshahooda iyo sirtooda ummadda muslimka ganacsigooda lagu ogaadaayo waaye. Markii aad iyo aadan wadigaynaa, waxaan leedahay ummadda Soomaaliyeed sugnaan halayn ka helo. Ummadda muslimiinta waxaa laga rabaa haddii gaalada ay kusoo duulaan inay noqdaan ummad soo jeeda, ummad firfircoon, soo jeeda diyaarsan cadowga had walba dhagaraha iyo khiyaanada iyo hagardaamada iyo dagaalka uu imaanaya, ummad ka fuljeer yihiin oo dareensan. Marka ummadda waxaan ugu dardaarmaynaa inay ka digtoonaadaan waayahay in kaamirooyinka qaar $500 ayaa ku baxaysa, kuwo kalena waa ay kasii badan yihiin. Waxaana la sheegayaa in qolo loo xiray oo si qandaraasa iyagu ay ku bixinayaan. Arrinkaa ka waran soo lama oran karo, waxay dhib qayb ka tahay in dadkii dhaqaalahooda la boobayo oo qaab dadban loo boobay. Adar ummaddan dhaqaalaheeda si walba ayaa loogu soo duulay. Ummaddan kaamirada $500 joogta, dana ka waaweyni gaaladu kale yihiin, shibirigan ayinkaa iskale. Dantaan hadda ay ku gaarayaan, ay ku duubayaan, ay rabaan xuqta inay kula socdaan, waxay rabaan ummadda Soomaaliyeed inay ka iibsadaan sirtooda iyo macluumaadkooda iyo xugtoodiina ay ku helaan. Ummad cawaan ah oon caqligooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda midna fadhin ay umalayaan ummadda Soomaaliyeed. Laakiin dadkan dad muslimiin oo soo jeedaa ku jira, dad wax fahamsan oo waqtigii ah oo maanta meesha ay muslim iyo gaalo kala marayaan fahamsanaa ku jira. Marka waxaan ay wadaan kaamiradan oo kaamira dhagar iyo khiyaana weyi, ganacsigooda iyo sistemka ay usoo mareen iyo broseska loo wado, dana ka waaweynaa laga leeyahay $500. Waya xalkada shar mujaadiin in weerarku ma ahan ganacsatada, waxa ay la dagaalamayso waa dowladda iyo lajiriyaasheeda shisheeyaha. Dowladda federaalka miyaysan ahayn intii ay ganacsatada ku amri lahayd in ilinka hore goobahooda ganacsi in kaamirooyin ay ku xiraan, in wax ka duwan oo amniga ay ku sugi karto ay la timaado? Maxaa dadka ganacsatada in keenaya in iyaga howlahoodii, dhaqdhaqaaqoodii, cuyraadkoodii lagula socdo oo la yiraahdo meeshiina ku xirta? Adeer waxaan ma ahan kaamiradan, ma ahan kaamira amni lagu sugayo, ma ahan meeshan xero ciidan, ma ahan xarata sawaal mujaahidiin iyo dadka Soomaaliyeed ee muslimkaana ma la kala waardiinayo, wayna ogyihiin inaan la kala waardiin karin. Dadkaanu waa dad isku diin ah, isku dal ah, isku dad ah, isla dhashay. Ma ahan dad yahuud iyo maraykan iyo waxa waaye dowladda afrikaanta oo hadda lala heshiiyo agaalaha ummadda Soomaaliyeed la rabo in loo diro dad ay u kala turjumayaan maaha. Markii adeer kaamiradan waxa laga leeyahay xuquuqta laga leeyahay oo rasmiga waxa weeye oon anagu aaminsanahay in loo duubayo xuquuqtan gaalo sirdoonta ah, lana rabo in dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ay kula dagaalamaan. Waxaad leedihiin in dowladdu in wax la soo faray un weeyaan maya, wax la soo faray weeyaadeen, wax la soo faray weeye. Waxaanu hadda dowladda dalka kama jirto, waa niman caamiliina sirdoonka yar galbeedkii u shaqeeyaan, waa niman jawaasiisa oo caamiliin ah. Ma ahan waxaanu dowladda wadanka kama jirto, dowladda dalka kama jirto, aan dowladda Islaamiga ahayn, ee xarta shabaab mujahidiin aan ahayn, wadanka kama jirto. Nimankaanu niman waxa weeye sirdoon ah oo muuryaan ah oo cadaqaatayaal ah oo dalkii iyo dadkii iyo diintii iyo dhaqaalihii intaba iibsanaya waaye, waxayna kamid tahay caamilnimadoodii ay midaanu kamid tahay. Xaladaa laga soo furay ulujeedka rasmiga ma yaqaaniin, ma weydiinayaan, awooddaas iyo dadnimadaas iyo kwalitigaas ma lahan. Marka dadkan dad caamiliin oo shaqaalaa waaye, waa la faray shaqaalaas noo soo qabtee la yidhi, ayadii ay fulinayaan, shaahay ku qaadayaan, shaqaalay ka yihiin, wax kale maa ka yihiin jiraan waaye. Muqdisho in si guud dhanka dhaqaalaha waa lagala dagaalamayay, oo ilihii dhaqaalaha in Turkida ayaa gacanta ku haya, in waxyaabihii ummaddan u baxayay qudaartii iyo waxyaaba badan oo gudaha dalka ay ka imaanayay, kuwa lamid ah ayaa dibadda laga soo dhoofinayaa oo Muqdisho la keenayaa si loogu niyad jibiyo in ummadda Soomaaliyeed. Tan ka waran saameynta ay keeni karto in dhanka dhaqaalaha, hadda goobo badan waa la xiray, adeer saameyn dhaqaale aad iyo aad u weynaa ka dhalanaysa. Waxaan ognahay maanta magaalada Muqdisho inagu iminayo ukun laga keenay dibadda oo wadamo kale laga soo dhoofiyey. Waxaan ognahay qudaartii cagaareed ee Soomaaliya iyo hodanka ku ahayd ee casiwadda Muqdisho daafiyada ka baxayay magaalada Muqdisho waxa weeye saacado kooban magaalada Muqdisho dhammaanteed, min xaafad, min degmo, min ka daraf ka daraf, suuqyada qudaarta oo ay daad buuxinayeen. Maanta waxaa la siinaa qudaar, waxaa la siinaa ukun, adeer waxay kamid tahay ummaddan dhaqaalihoodii ayaa loo diray, ummaddan gaalada ayaa majara u haysa. Dadka muslimiintaana way dagaalamayaan oo naf iyo maal iyo caqli iyo maskaxay bixinayaan. Haddana maca dalika waxaa xoojinaya ganacsigii iyo waxa weeye maamulkii iyo qoladii khawanada ahayd ayaa wax dirqisa keenaya. Ciriirigaas dirqiska ay ku keenayaan saameyn badan ayay ku yeelatay beeraleydii, saameyn ay ku yeelatay dadkii muslimiinta ahaa ee kutuldhawrga ka reeday, saameyn ayay ku yeelatay maslaxadii caamka ahayd ummadda muslimka ah oo dhan, saameyn ayay ku yeelatay. Waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa in laga hortago afgembigan baxsoon waye. Farinta baaq waan uman doonaa in adoo aad umaadsan maxamed xasan, in hadda amarkan in si toos ah in waxa uu kaga soo baxayaa in xalane waxaa la sii marinayaa in sirdoonka dowladda iyaga ayaa goobaha ganacsiga tegayay oo ganacsatada ku amrayay. Dowlad qaraarka in haddii dhan loo fiiriyo sirdoonka sooma muuqato inay fashilmeen oo inay ka hortagaan mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku guuldareysteen meelo kale oo aan waxba oolin ay wax ka raadinayaan. Adeer si fiican, si fiican aad iyo aada loo oran karaa arrintaas. Nimankan sirdoonkoodu ma ahayn sirdoon awga dowladeed, sirdoon shaqaale ayuu ahaa, caamiliin curiyaan ayay ahaayeen. Xarakatu Shabaab Mujaahidiina meel kaste aan ognahay magaalada Muqdisho ay rabto waxay rabaan inay ka qabsadaan, howlgalka ay rabaan ay ka fuliyaan, waqtiga ay rabaan ay ka fuliyaan, saacadda ay rabaan ay ka fuliyaan, sida ay rabaan ay kayaan. Sidaas ayaan ognahay adeer, ummadda Soomaaliyeedna ay og tahay. Nimankan shaqaalaha caamiliintaahu amni inay sahayn ummadda Soomaaliyeed way og tahay, magaalada Muqdisho way og yahay, sagiiro waa kabiir waxa weeye waa la og yahay wax amni ah oo gacanta ugu jira inay sijeen. Nidaamkan ah kaamira siisi yahay wuxuuda ganacsiga waa nidaamka madax bannaan, afgabaadsi waaye amniga lagu suwaciyo, xarata shabaab mujaahidiina laga hortegayo waa afgabaadsi waaye, maahana nidaamka asalka. Waxa weeye dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed in lagala dirirayo waaye, in isagii ku jira baabuur gururufa iyo taanji ku dhex jiraahu inuu yiraa ganacsadihii bashaare dhex joogay amnigaada sug, amnigaadan ka sugaya halkaa, wax dhici kara maahan adeer. Nimankan waxaan ognahay inay yihiin niman curyaana oo mid walbaho meesha uu ku jiraha uusan dhaafi karin, xeryahaysa dhaafi karin, waqti walba iyo saacad walba iyo laxdo walbaho عريان كويهن مالك في جيلة الجوان مرضي شعب كاهد أيام بكار أبنيين كصوينا كامل زيزي كحرته هذا الواحد عيتها معهم هبين كحالي هذا التقوائي طيب مرض الصوماليين ويوقتها وشكر قبينا يا مركز أدو ماسي محمد حسن إن مقدشة إباتوين كل الدوان باك التاقن أضي وحرقها قوستيق وبوبك وقلكي قود إن الإسكالي مدى أيها كي قدت قارك أوها إن لقادان أيها ولبوب أيها تنبا كسوق الدرسانتي بتكرير مقدشة كورا محل قد بونو فرين أهان وسوجيني نيسا أهل صوم غير مقدشة وحان وسوجيني نيا مرك أوها رئيسة إن إلهي سبحانه وتعالى الله أرطان طوالنا إلي مادين استغفارت أي بليان إلهي سبحانه وتعالى مرك الله أرطان إن إجارة الله دقالمان وإن نفك الله دقالمان مال إكلا دقالمان عقل قول إسو دياريون كلا دقالمان إسادو غادان عدو غان قميسيا وانو أدولين دين كودة سلامت إن إكم بغمان ومال كودة كبوبايا إسا عدارت كهلين ونوشي بلو آدم كوكتل دوريا حي لما أنتو كلا دقالمايا حان أغو باغينا إن إكهوري مادين إن إبنان بحيا سميان أغو باغينا حان أغو باغينا إن حافظ حافظ يدن مدن مأسو حرمان وحان أغو باغينا يذكر أحل الحل والعقب ganacsatada qodayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka waxaan u baaqaynaa si isku mid ah inay cadaawad isaga dafciyaan oo igu hortagaan oo ay ku baraarugaan wasiiqada jiray maanta ee la isaga difaaci karo inay tahay in naf iyo maal jihada lagu bixiyo oo u soo degdego in nasriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yimaado oo la istahaaya iyo usriga hayana loo qaado waxaan u baaqaynaa umadaas inay jihada naf iyo maal ugu diyaariyaan si siga duqadaan gumeysiga staalada sibiinta ku soo duushay shaqaalaha caamiliinta ee murtidiinta ee qabsaday yaani Ilaahay subxana wa ta'ala aan tacabsaneynin ee aan dadnimada lahayn ee aan ninka liira wax balow aadan leeyahay oo xumaanu ay u dhameystirmeen waxaan leenahay ummada muqdisho kunool oo muslimka ah u diyaar garowba Ilaahay subxana wa ta'ala kitaabkiisa ilaa aad toobad keentaan oo Ilaahay u laabataan shaqada islaamka u heli lisaan oo naf iyo maal aad ku bixisaan dulligan iyo gumeysigan iyo qudlaantan iyo qiyaanadan ayaad ku jiraysaan waxaan leena walaalayaalaysto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala Allaahka shaqada islaamka difaaca waxa hortay karo dulmigan waxaa laga arkaa kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan difaacno inaan shaqada islaamka difaacno inaan ku baqano shaqada islaamka xoojino inaan naf iyo maal aan ku bixino mujaahidiinta qofkii ku arkaa magaalada Muqdisho qof walba u baahan waa inuu gashabaa xabta waa inuu gashabaa waa inay mujaahidiinta xambaarsadaan ay dhahaan gaawta Turkiga adoo saaran kadib markay dishaan ku jira sidaasan ugu baaqayna ummada Soomaaliyeed waan xaalka kaliya ee ninkeen ku badbaadi karto dalkeenu ku badbaadi karo dadkeenu ku badbaadi karaan deeqa Alla nasiyana uu nagu badbaadi karo waxa weeye sharciyada islaamka inaan naf iyo maal aan ku bixin adigaan aan si fudud sabab u qaadan dawladda islaamiyana waa noo joogtahay noo timaado sidaas aan u baaqayna adeer markana jigjiga sarkaalka tirsan maamulka xabashida ku daaban ee ka jira magaalada jigjiga ayaa si xun u jirdilay Sawdo Cabdirsaaq Hiibe oo ka mid ah haweenka ku nool jigjiga haweeneyda ayaa la jirdilay xilli ay ku wajahneyd suuqa si ay caana kaga soo iibsato waxa soo gaaray nambar xun sida ay sheegtay Sawdo Cabdirsaaq Hiibe oo ka warbixisay sida ay wax u dhaceen gabar waxa lagu dhufanayaa aragteen kulay oo wax dhacay waa qadar rabbi intan way maxaa kala kugu yeelay inta kale jirka kale hadda aragto kulay waa cawro weeyaan laakiin waa wax la arki karo xitaa ma halka feedha wax la iga yeelo oo waa inay jabtay baan u maray habeen hore waan ka seexan waa intaan sir yar seexo meel Soomaali ba joogtay adigu waxa kuma dhaysay bay feedhu saas ii garaacaysay wadada sarabka halkaas caana lagu gadaa marka islaanti caanaha iibir malaha iibir wax la dhaa jira oo lacagta lagu diro markaas islaanti caanaha baan ku yiri iibir xagaan kugu dira markaan caanay ka gatay markaas ay laba dukaan ka soo horjeeda lagu qeylo bay igu tiri igu dir marka laba dukaan aanu ma kala garnay waxaan idhi markaas aan kugu dira misakaas markaas ay iyada wadadan yaray istaagay marka gaari qabaal oo ordaya soo galay wadadii markaas uu gaariga qabaalka waxa saaran ninka askariga ay diray aniga marka waan ka noqday ka soo noqday markan ka soo noqday buu intuu isaag istaagay buu igu yiri ama gaaliba taa waxa wadada ku istaajiyay markaasaan ku odhay maye qof bil aadanan oo adoo kale anahay baan ku odhay markaasuu intuu soo degay buu namana saa ilaada marka iyadoo naagti naagna way soo degtay ninkaa askariga ilaalinayna uu soo degay iyadoo la rabay in lay dilo oo halkaa laygu maro baa laba nin ba hadlay marka laba nin oo ku qaylay meesha ka soo horjeedkeeda markaasay waxay dhaheen war gabadha maxaad ka rataa waa gabadh soomaaliyeed markaasuu yiri adi maxaa la soomaaliyeeda kaa galayba ninkii buu soo qabtay labadii nin midna wuxuu yii war askariga maxaad ka rataa midna wuxuu yii war gabadha maxaad ka rataa labadii ninba uu isku maray mid isaga u hiilinayay kii aniga ii hiilinayay labadiiba wuu dilay dad aan garanayn baan jiray labadiiba wuu dilay wuu garaacay bur meeluu kala soo baxay aana garanayn buu ku garaacay anigii buu ii soo noqday anigiibu wuxuu ii garaacay de sida nimanka u garaacayay si ka daran buu ii garaacay oo bur ila dhacay naagtii naag la socoto askariyad ahayd intaa unbaad moodaa in loo tilmaamay wejig waa basboor dhab dhab dhab hadda ishaas way ku taallaa casaan baa ku yaalan yaroo casaana desha isma walahayn buu wejigaagu madow mooyaane si kaluu noqonayaa sida jirkaygan buu noqon baasbaa isagu bur buu ila dhacay intaa la eg oo qaara ah markaa gaarigii buu isaaray labadi ninna gaarig buu soo saaray xaafadan ku iri waa la xiday iga soo wardoona gaarigii qabaalka xaggo karaa layga saara naagtiina intaa wa ila saaranto way idinaysaa jig wejiga un bay iga garaacaysaa faraha ku yaala adoo nin raga kuguma yaalaan adaygooda maxaad moodaa waan garan waaye waxaan ku tilmaamaan garan waaye markaa adugu qabalahii baa nala keenay suud intaan soo soconay diintanadan baa la caayay qabalihii baa nala keenay ninkii joogay meesha obiga intuu saa usoo qabtay buu ku war diinta aabaha intuu raaciyay intii la racaayay buu yuri qor oo haddaad sii daysa adaan ku qaraacaya qabalaha sagaalaad baa lii geeyay markaa tacadigaasaa naloo geystay. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا. qaybaha dambe ee barnaamijkan uu xayan ku sii siqaynaa guddiga maaraynta fatahadaha ee xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa boqolaal qoysas ah lacag iyo baaritaano caafimaad ugu sameeyey deegaanka buulamaamow oo hoos tagta degmada kamsuuma ah ee wilaayadda islaamiga ah jubbooyinka. qoysaska ayaa arrinkan si diran usoo dhaweeyey. magacayga haddaan ku bilaabo maxamed maxamuud maxamed, suldaanka beesha karanle ee jubbooyinka. alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, meesha aan joognana waxaa la yidhaahaa buulamaamow, kaas ahaan waxay tagtaa degmada kabsuumo yay hoos tagtaa. alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, waxaana u taagannahay in aan muxuu ahaayte deeq lacageed oo jamcata alaxsaaniya alkheyriya ay bixinayso iyo muxuu ahaayte istaalka weyn ee degmada jilib daawo deeqeed oo dadka ka hortag caafimaad iyadana in laga bixinayo. Suldaane, meesha deegaano badan ayaa maalmahan gurmadka loo sameynayay, hadda meeshaan joogno tuulooyinka isugu yimid ilaa intay ka kooban yihiin? wallaahi tuulooyinka waxay ka kooban yihiin wax hadda la tilmaami kara ma lahan. Masaagiro waa ka mid ah, Miig waa ka mid ah, Mashaqaa ka mid ah, Kabsuumaa ka mid ah, Buulamaan Beled Aamiina ka mid ah, Sabatuuniyaa ka mid ah, Buula Dhimbilo waa ka mid ah. Tuulooyinka hadda magaaladan hadda hoostaga Kabsuumo waxaan u malaynayaa ilaa iyo 80 ilaa 70 tuulo waaye. waxaa hadda soo kaco barakacyaalka soo kacayna waxa waaye markaan qiyaaso ilaa iyo 80 ilaa 75 tuulo waay. marka 75-taas tuulo alxamdulilah ilaahay baa mahadleh, waxaa la gaarsiiyey deeq lacageed, waxaa la gaarsiiyey deeq daawo, waxaa laga haqabtiray waxyaalihii dadka ay u raadin jireen meelaha kale ama hay-adaha ay u raadin jireen ama caqligooda lagu duufsan jiray. alxamdulilah ilaahay dadkii ayagaa isku tashtay, macnaha raggii macnaha xarakada qeyr alaasi xarakatu shabaab almujaahidiina waxay isxilqaantay inay dadkeedii barakacaayay dib u dejiso deegaanada caafimaadka qabo in dadka la dejiyo. haddii alla kuu rooyahay dadka markii la dejiyeyna wixii markaas baahay sida ay dadka u kala baahay badiyihiin in loo baahi diro, hadday deeq caafimaad tahay, hadday deeq daawo tahay, iyo hadday deeq lacageed tahayba. ugu dambeyn marka si guud howlaha soconaya salaadiinta kaalinta ilaga ay ku leeyihiin? maasha allah tabaaraka allahu tacaala, salaadiinta aaday uga qayb qaateen in aniga inta aan ka warqabo odayaasha naqiibyada waxay u istaageen inay dadkii bad bixiyaan, samata bixiyaan, cagafyo qaataan, baabuuro qaataan, dadka soo bixiyaan, meel isugu keenaan, kadib raashin ay dadkii muxuu ahayta u qaybiyaan. raashinkii dadkii markay u qaybiyaan haddana si loo kala daran yahay in loo siiyo, kaamba kaamkii uu ka daran yahay in la siiyo, cid allaale ciddii aan isbixin karin oo waayeelada ahna si gooni a loo xuso, hadday tahay shandarwo, hadday tahay raashin, hadday tahay mucaamaladii kale muxuu ahayto caafimaadka guud ahe dadka, maasha allah dib u dejinaa lagu sameeyey. salaadiintan inta badan waxay ka qaateen doorkii aga aadanaa. جزاك الله خير. وهجاج مركنا هوش يا بلابتي قرمتكي لعجها قفك وهرية نسيبك ويا شيء قرمتك وجارة يا الله كل من دون السلام عليكم. عليكم السلام. ولا المجا عجا. أرلي محمد مرو. ديجان كاجنا. بالمامو. بالمامو. بالمامو ما دقنت هاي مسي وبركة عكو تمت. بالمامو دقين. هي بالكورة ما أنت قرمتك لجوس مي محلوسي. ما شاء الله العقلي سي. مي قلوسي. أفرتن دولار. أفرتن دولار وسي. كشوا جمعة. ديجان كنا. بالمامو. بالمامو. هي كورة ديقة لجوسو قرسي ما أنت جمعيد إحسانا ديجان كنا صوب وقتها محلوسي. أفرتن دولار العيسي ما شاء الله. هي. المؤونة هاستا ما شاء الله. مي خبأ الماء قنت. لا واي. هي. ما شاء الله فرحان ندري ما هي ما شاء الله خوف كلا ومامو كلا ودقى لنتمت. السلام عليكم مامو. عليكم السلام. من يوسف شغلو علمي. هي ديغان كاغنا ديغ كيف بولو مامو. بول مامو واي ها. ما شاء الله مامو دادا ميقجروا يا ميقجرات هاي بقولي لام بقولي لوسنو ها. ما شاء الله ما شاء الله إله عمرك وكبركيو كورنا متقنا ما انت محا ديغان كين كجرو ولا إذا إسلامي قال نسيوه خير بدن خير الله سيو الله قول الله سيو الله لي ونسيو ما ينسي واحد سيو هاي هاي ذا عامن يوسف شنقوله علمي أفرتن دولار ولا إذا إسلامي سيدي ما شاء الله كورن فرح الدين درينكين ما شاء الله حليب أم بعاني نورا قبل إن خير إلهي سيو ودم ما هذا نام فردو كسماء يوك أذيع ذا الله السلام عليكم. عليكم السلام. مقاولال magay ay aatay meeto deegan kaagana bol daayo biya de kaso saare biya neen kaso saare haye deegan ka biyo raash laan haye haye qahar haye wa soo barakaan ka wota soo galna haye hada bol ma moojogtan maanta maxaa la qaybina maanta lacaal si qayb biya nin laayay maxaa lagu siiyay $40 lagu siiyay haye ma sha Allah magaca maam sharifay sharif deegan kaaga deegan ka bol daayo haye بيان سغوري هيا بوما من نشاني هيا هذا افرتن دولار ننسي هيا مجاين جنسي مجاهدين تنس نسيتي هيا نيك ابو وداتي فرح سنت ها ما شاء الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مقعا ولال فاطمه الرحمن او ديغان كاغنا ديغان كي كنسومو كنسومو كتيمي ها ما خا كدعه كنسومو كنسومو ابو خا كدعه بيان سو غاليم بركه انا غا دحين هيا ما شاء الله ديغان هذا حاجه جوتا بلمامو وانجو هيا ما شاء الله ما انت ما خا كسود ديغانك ديغانك وخا كسودا مجاهدين دو حانسين هاي لعق يو دماشات ايا كجيرو هيا لعق حلو سيادك $40 $40 ما شاء الله خا ودعين ذهب جاينت جاهدين قول الله سيا قالت الله جبيو مك عبد القادر عثمان ديغان كاغن كمسوم كمسوم بيان سو بركعي بالمامو ايمانه هيا ما انت ولا الله ان سو دبيين هيا قال الله سيا هيا وهنا هاسر الله نغ ريبو امين ما حلو سيا وافرتن دور بيسه هيا قال الله سيا هيا الله نو بركه امين وهنا هاسر مجاز كور الله نغ دغ امين وهنا سو الله نغ ريبو امين الله نسي نود الله يذكرك امين مقعي نورتو ايغان كي كمسومة كمسومة كتمد ها بيو مغالي دا غهر ايهيد بيو موتو اسكافالوش يعني حافظ دان معلامد غهي بيري بيرو كولي قب سيسند بي قب ها مسلمين تسنو بيهيتي واصوبحني دونا نينيش يعني بولمامو نينيشاني نينس بد بادي الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ميلينك بسان غرمودا نينس ديرها هي ونينس غرمين ما انت كور مخا سوده ما انت ماي سوده ددك مسلمينتا يا ول نينشانن ان الله اك نينسيو او بولمامو نينك شانو تي اغيغا حال لو سي $40 ما شاء الله الهي انين بركايو هي مجاهين تقر الله اكديكو قال قب الله اسيو اسبطايت الله اكديكو هي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا ديغان كيغا وا ديغان بولو ما مو واي واليغو سو كور قحي وحان ايغو سو كور قحدي كما سوما بولو دايو سباتوني بلد امين بولو ما مو انا غوايبه قدغاس او غودب waxay igu soo kor martii ah waa baraka duro miigwa bulizaga bul dembelo mashaqo mofi mugambo anaga martii ah maantadan waan loo imaaday biyeb badan ilaah keenay ayaa intaas ay alhamdulillah rabbil alamin tiin waa ku guuleysan doona mar dhow waa biyahaas waa bix doona الحمد لله رب العالمين دولك برواقو باش باش يا برواقو بريد انا لسكدري واي دولك ما شاء الله عادي ادم فل دتكي على بدن نيشان اذا بالله اه هذا غير بدن بان رجينا يا انت ما انت انقادني ان كبدن او كبرك بدن الهي انا سو قادو حدنا وا وجوغنا ما انت وحان قاتي لعق 40 دولار ايان قاتي داوا لكاني دقاتير بايماتي غرمتك فتحا دائمادين الحمد لله رب العالمين سفحنا يسودوي يغن سفحنا يسودويين ما شاء الله دين عظيم هو السامي فخور فخور باسلامي فمنه ارتويت انا gudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta alfurqaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo fi amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh